Hallo, lieve luisteraar. Oh ja. Hoor je mij? Hallo. Hoor je mij? We gaan de PTT weer doen, maar. We beginnen gewoon met de aankondiging van de vorige keer, want die was wel leuk. Ja, kijk, dus dit is dan van de vorige keer wat er dan nu weer ja, bij kijk, komt. Dus dit is dan van de leuke plaats van de keer de wat er dan nu weer bij komt. Het is heel oud. Het is een hele leuke plaats van 1980. De klachten van het management van de Radio Patapoen. Dat is een beetje urine management van Radio Patapoen. En het is nu urine hier. Dat vertel ik zo meteen dan in de aankondiging van de vorige keer. Ja, dan hoor je dat zo. Kijk, dat is, dit was het begin. En nu gaan we een plaatje draaien. En het is een plaatje van de PTT. Ik heb het idee dat ze niet eens koninklijk waren nog toen. Deze plaat is idee, samenstelling en productie zijn van PNF Multimedia BV in Nijmegen. Boetes Public Relations /Public Affairs in Den Haag. De bronnen zijn het PTT-archief, het Postmuseum, bronnen zijn het PTT-archief, geen idee, het NOS-museum, NCRV, Polygoon, Radio Noord en J van Kralingen, Polygoon, Begeleiding Noord door PTT in en externe betrekkingen, Dienst voor Esthetische Vormgeving PTT in Den Haag. Ze noemen het zelf een geluidsdocument. Langs PTT luisteren naar geluiden van mens en bedrijf. Eerst PTT Post. Dan een stap terug in de geschiedenis. Eerst PTT en tenslotte de kleine stap terug in de PTT Telecom. En tenslotte. Daar gaan we naar luisteren. PTT Telecom.